Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Znęcał się nad 11-latką, napastował ją seksualnie, wcześniej też pobił, trafił do poprawczaka, bo ma 14 lat. Na razie, jak mówią unijni urzędnicy, komisja wywiera presję, ale nie podjęła decyzji o krokach za nieprzyjmowanie uchodźców. Jedyna taka noc w roku, kiedy każdy za darmo może zwiedzać muzea, już trwa w Krakowie, jutro kolejki ustawią się w Warszawie. 14-latek, który brutalnie pobił 11-letnią dziewczynkę, ma trafić do zakładu poprawczego. Chłopak nie tylko pobił, ale i dotkliwie ją okaleczył. Dziewczynka walczyła o życie w szpitalu. Ten dramat wydarzył się rok temu. Sprawa toczyła się w sądzie rejonowym w Sieradzu. Uznano, że chłopak jest winny doprowadzenia do ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu 11-letniej Oli oraz napastowania seksualnego dziewczynki, informuje sędzia Paweł Chlebicz. Obrońca małoletniego złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Po sporządzeniu tego uzasadnienia otrzyma on jego odpis i wówczas podejmie decyzję, czy będzie składał apelację. Jeżeli taką apelację złoży, akta sprawy zostaną przekazane do Sądu Okręgowego w Sieradzu. Do zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku. Chłopak zabrał dziewczynkę na spacer. W lokalnej żwirowni z nieustalonych przyczyn zaczął się nad nią znęcać. Dotkliwie pobił i okaleczył 11-latkę. Rzucał w nią kamieniami, dusił, skakał po brzuchu, odłamkiem szkła pokaleczył jej dłonie. Dziewczynka walczyła o życie w szpitalu. Marzena Grzelak-Plewińska, Radio Łódź. Wyrok nie jest prawomocny. Polska nie może w ramach mechanizmu relokacji przyjmować wyłącznie kobiet i dzieci. Nie jest prawdą twierdzenie posłów Platformy, że rząd Ewy Kopacz uzgodnił, że trafią do nas wyłącznie kobiety i dzieci. Brzmi komunikat MSWiA. Czytamy w nim, że polski rząd nie ma możliwości wybierania osób według płci czy kategorii wiekowych przy relokacji z obozów z Włoch i Grecji. Takie działanie byłoby traktowane przez instytucje unijne jak dyskryminacja. Jest niemożliwe, twierdzi MSWiA. Dodaje, że Polska pomaga uchodźcom z Syrii i Iraku. W ubiegłym roku na działania humanitarne rząd przekazał blisko 120 milionów złotych. Pozew przeciwko Polsce i kary za odmowę przyjmowania uchodźców w czerwcu, o czym mówiła Bruksela, wcale nie są przesądzone. Przyznają to nieoficjalnie urzędnicy w Komisji Europejskiej. W przyszłym miesiącu będzie kolejny raport z realizacji planu przyjmowania uchodźców uzgodnionego jesienią 2015 roku i wtedy komisja zacznie zastanawiać się, co dalej, powiedział jeden z eurokratów. W nieoficjalnych rozmowach urzędnicy i dyplomaci przyznają, że sytuacja jest trudna, bo z całej Unii tylko Finlandia i Malta wypełniają niemal wszystkie zobowiązania, pozostałe kraje częściowo. Poza tym w Trybunale jest rozpatrywana skarga Słowacji i Węgier wsparta przez Polskę na te właśnie przepisy. Władze w Bratysławie i Budapeszcie uznają, że zostały one przyjęte z naruszeniem prawa, a orzeczenie spodziewane jest jesienią. Poza tym nawet jeśli komisja rozpocznie po jakimś czasie postępowanie przeciwko Polsce i Węgrom, to sprawa będzie trwała latami. Jeden z prawników wyliczył, że około 5-6 lat z uwzględnieniem wszystkich procedur, a wtedy Unia może być w zupełnie innym miejscu, skomentował jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pokaz najcenniejszego obrazu w polskich zbiorach, otwarcie gmachu zabytkowego hotelu Krakowie, ale też specjalne wystawy. W Krakowie trwa już 14. Noc Muzeów. Za darmo można zwiedzać 50 oddziałów krakowskich instytucji kultury przed najpopularniejszymi. Przy rynku głównym kolejki rozpoczęły się już przed 18. Kolejka prawie pod Kościół Mariacki, czyli dość długa. Na razie tutaj czekamy i miejmy nadzieję, że wyjdziemy. Myślę, że była właśnie taka motywacja, że takie zgrupowanie, prawda? Wszyscy w jednym czasie idą i zwłaszcza, że też jest udała się pogoda. Jest do tego jeszcze większa motywacja, żeby wyjść z domu i pozwiedzać. Wstęp jest możliwy dzięki specjalnym monetom, które można odebrać w centrach informacji turystycznej. Dzięki nim można też za darmo przejechać się komunikacją miejską w Warszawie. Noc Muzeów jutro. To pierwsze od ponad 200 lat takie odkrycie, a teraz zostaje wdrożone do produkcji. Nowy odcień koloru niebieskiego zwany roboczo InMin. Powstał jakiś czas temu zupełnie przypadkowo z połączenia trzech tlenków metali. Wkrótce pojawią się na rynku kredki w takim kolorze, a bez tego pigmentu byłoby to niemożliwe, mówi Jan Stradowski z redakcji miesięcznika Focus. Nie ma problemu z wynajdywaniem kolorów, bo kolory po prostu są. Pytanie brzmi, czy mamy barwniki, za pomocą których te kolory, a przynajmniej część z nich możemy sobie odzwierciedlić nie tylko na ekranie, który świeci, ale na przykład właśnie za pomocą kredki, którą rysujemy po papierze, za pomocą farby, którą mamy na ścianie. Pan spojrzy na kwiatki. No. Ten sam kwiatek, który jest na tej rabatce, widzi pan, ile ma barw fioletu? Nawet stąd to widać. Tutaj sprawa robi się trudniejsza, ponieważ pigment, czyli barwnik, nie tylko musi mieć taki kolor, jak chcemy, ale jeszcze musi być wystarczająco wytrzymały i żeby on przy okazji był nietoksyczny.

Johnny's Band, Deep Purple. 3 tygodnie na liście, dzisiaj na 29, ale proszę posłuchać tutaj. To jest największy spadek w obrębie pierwszej trzydziestki. Z 16 na 28, jak nic, minus 12. 4 tygodnie na liście. Trochę niepamięci. Po środku dnia ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. No ale swoją drogą, Lady Punk już dawno nie mieli takiego przeboju. Trochę niepamięci, 4 tygodnie na liście. 27. Siostrzyczki dwie, Gołda i Koks. No, to właśnie tytuł tej piosenki, T Love, też w dół, minus 3 i 3 tygodnie na liście na 27. Za to 3 do góry, Mike and the Mechanics. No, I don't know what came over me. I was such a fool. All I ever cared about was you. Always you. Always you. It was only for a night, a moment of madness, but I paid a heavy price. Oh yeah, for these endless days of sadness. That I would love nobody else, but I don't know what came over me. No, I don't know what came over me. I was such a fool. Tak, tak, tak. Przywiązywać się i nie rezygnować, bo następny singiel z tej płyty, taki średniawy, Mike and the Mechanics, Don't Know What Came Over Me. Na szczęście 2 tygodnie w zestawie, 3 do góry na 26. 25 bez zmian. Nowa piosenka w zestawie na nowo nagranych największych przebojów The Cranberries. Taka jest nowa płyta. Why na 25, 4 tygodnie na liście. No good place for the lonely. Joe Badalasa, oczko w dół na 24. I can't.

powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa. Krzysztof Zaleski, jak dobrze, 11 tygodni na liście na miejscu 22 dziś, a tu mamy rekordzistkę. 30 tygodni na liście You Want It Darker, Leonard Cohen, 21. Leonard Cohen, You Want It Darker, 30 tygodni na liście, oczko w dół na miejsce 21. Też oczko w dół na 20, 24 razy z nami. Where Did Your Love Go? Dawid Podsiadło, Just Go. Did Your Love Go? To Dawid Podsiadło w tym tygodniu na miejscu 20. Tak, no muszę z tego jakoś wybronić. Mamy dwóch rekordzistów powyżej 30 tygodni na liście. You Want It Darker, Leonard Cohen 30 właśnie. I Organek Mississippi w ogniu 32 tygodnie, dziś na 19. Let's

To będzie nasze pożegnanie, a właściwie jego pożegnanie z nami. Chris Cornell, The Promise, dzisiaj nowość na miejscu 17. 16. Red Hill Mining Town, Steve Lillywhite zrobił nowy mix YouTube na 16. Hill Mining Town, nowa wersja, właściwie nowy mix 2017 roku, Steve Lillywhite, zespół U2 na miejscu 16. Nina i Michał pozdrawiają nas z podróży poślubnej do Gruzji. Pozdrawiamy również i mamy dla was piosenkę na 15. Blackfield bez zmian. To love and to shelter her.